सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए जाम की जरूरत है जैसे जाम की जरूरत है जैसे बेखुदी के लिए हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं जहां दर्द है वहीं गीत है जहां प्यास है वहीं मीत है जरूरत है जैसे सांस की जरूरत है जैसे मौसिकी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है बिना हम राही के जिंदगी अधूरी है मिलेगी कहीं कोई रह गुजर तन्हा कटेगा कैसे ये सफर मेरे सपने हो जहां ढूंढूं मैं ऐसी नजर चांद की जरूरत है जैसे चांद की जरूरत है जैसे चांदनी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए जरूरत है जैसे सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए आशिकी के लिए आशिकी के लिए आशिकी के लिए।